nilikuwa napita njiani ninatoka kazini. Nilikutana na ndege kinda nzuri mno, nzuri sijapata kuona. Kumbe alikuwa ni tausi. Nilimchukua hadi kwangu nyumbani, kisha akanizoea akawa ni wangu wa moto, nami kwa mapenzi tele alivyoumbika. Nikawaonyesha ndugu zangu pia marafiki zangu, nikamweka ndani asibiwe na tai. Thank you.